sangka hivyo ulikuwa unafikiri. Poa bhai. Okay. Huu mbwa wako mpya unaitwaje labda? Una? Huu wimbo wako unaitwaje? Huu mpya ambao umenitumia sasa hivi. Ah, unaitwa Talk to Your Heart. Talk to Your Heart. Imesikia umeenda yani unajua. Talk to your heart. Talk with your heart. Talk to your heart. Yep, yep. Yaani ongea na moyo wangu. Yeah, yeah, yeah. To your heart, ongea na moyo wako. Eh. Hey. Ongea na moyo wako. Yeah. Hayo ndivyo umekuja unajua umekuja kwa gear nyingine tofauti tofauti. Eh, kutokana na ile nani my stream tuliona kwamba umelap sasa hivi umekuja kwa njia ya reggae. Kwa nini umeamua kubadilika? Hapana, kama ulikuwa unanifuatilia vizuri, mainstream ni reggae pia. Yep. Talk to your heart ni reggae pia, ila ni reggae za aina mbili tofauti, mainstream ya kibabe fulani hivi unajua zile. Yep. Yeah, lakini talk to your heart ina ulaini fulani hivi kwa sababu niliona kwamba wateja wangu wako aina tofauti. Ndio. Wapo ambao wanapenda hii, wapo ambao wanapenda ile yenye ubabe kidogo. Ndio maana kwa nini wimbo wako umeamua kuita moyo wako? Ah, nimeuita talk to your heart kwa sababu sometimes unaweza ukawa na mpenzi wako. Sawa, unaona ana respond positively, kila kitu anafanya vile ambavyo ulitarajia afanye au unapenda afanye. Lakini moyo wa mtu siku zote ni kichaka. Kwa hiyo inafika hatua pamoja na kwamba namuona hana makosa, ana behave vizuri, anafanya mambo yote kama mwanamke ndani ya mahusiano yetu. Lakini kuna muda inabidi na mimi niwe na wasiwasi kwamba pamoja na haya anayofanya, hivi ni kweli unanipenda eh? Ni kweli una uhakika na yale ambayo unayafanya? Kwa that's the song namwambia huyo mwanamke, unanipenda kweli? Hautonitapeli, hautokwenda mbali. Au divoni ushawahi kusalitiwa ndio maana umeamua kutoa umwimbo na kumuliza? Hizo kawaida, as long as maisha yanaendelea, kusalitiwa ni mambo ya kawaida tu. Yaani watu wanasalitiwa, mimi mwenyewe nimeshawahi kusaliti pia, unajua zile. Yep. Yeah. Kwa ni what comes around goes around, what goes around comes around. Yeah. Yeah. Yeah. Tuseme nani umesikia sauti pia, me featuring nani? Niko peke yangu. Lakini nimesikia kwamba kitikio kama mtu mwingine pale. Hapana, ile ni Divon mwanzo mwisho. Divon ni mtu ambaye ana sauti zote. Anaweza kaimba sauti hii, anaweza kaimba sauti ile. Kwa hiyo pale ni Divon peke yake, hakuna featuring. Ah, umerekodia wapi? Ni Jikifa Itimisho Record. Ah, tuseme yeah. Unajua siku zote harakati za muziki waga inakuwa ngumu sana. Na msanii kama msanii anakumbana na changamoto nyingi sana. Tuseme wewe target yako kubwa ni nini? Target yangu ni kuwapa wateja wangu kile kitu wanachokihitaji. Kwa hiyo that's the main target. Nikifanikiwa kuwapa kitu ambacho watu watakipenda, watakifurahia, that's my target. Tuseme huu ongea na moyo wako, tuseme tayari unaiandalia video au upo kwenye video au ulishaiandalia video? Ilishafanyika nusu. Yep. Video ilishafanyika nusu. Kwa hiyo kilichobaki ni kumalizia tu sehemu ya nusu, then after that watu wataiona kwenye video. Yeah, naamini itakuwa sawa. Sawa sana. Yep. Yeah. Sema wewe labda ni movie gani ambayo unaipenda kuiangalia yani ambapo ukiona strike ukiwa na nini movie? I say yani sijawahi kuona kama Fast Furious 5. Yep. Na hapa ya umu ya bongo. Ya bongo inakuwa ishu kidogo, lakini zipo nyingi nyingi, tuseme napenda zote tu za bongo. Ya moja bwana. Mimi napenda zote tu. una kipi cha kuambia wasikilizaji wako wa Faraja FM? Cha kuambia ni kwamba that's the right station to tune. Kwamba hiyo ndo radio sawa, radio halisi, radio yao unapokuwa Shinyanga ukiacha ku tune 99.3 Shinyanga utakuwa unakosea. Kwa hiyo mimi naambia wa tune hiyo na kusupport ngoma za Divon, waendelee kusupport kazi za Divon. Yeah. ladha livyo ni ladha ladha napendaga mimi ladha sana yani unajua. Ah sasa ladha niko maeneo fulani magumu hivi kidogo. Poa livyo mimi na wewe unajua ni wangu nitakucheki. I don't know my fair respect, aye. Poa poa. Poa.